En in het noorden van Japan is gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Er worden golven verwacht tot 3 meter hoog, melden Japanse media. De beving had een kracht van 7,5. Honderden kilometers verderop stonden hoge gebouwen in Tokio te schudden. Mensen die in kustgebieden zijn, worden geadviseerd ergens anders heen te gaan. En dan heb ik het 538 weer nog voor je. Vanochtend is het wisselend bewolkt en op een lokaal buitje na droog. Alleen in het noorden en oosten nog kans op regen. Later vanmiddag kan ook in het midden een klein beetje regen vallen. En het wordt vandaag 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Esther. Iets over 11 is het. Goedemorgen. Verkeersinformatie nu van onze vrienden van Flitsmeister. 7 vertragingen. De 3 langste uit dat lijstje die krijg je nu van me. De A1 Apeldoorn naar Hengelo. Daar tussen Markelo en Rijssen. Vanwege een auto met pech. 17 minuten vertraging. De A28 Hogeveen Zwolle tussen Zuidwolde en de Wijk. Auto met pech. Ook daar 22 minuten. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heidenoordtunnel. Daar kom je echt in een hele lullige file van 4 kilometer terecht. Levert je trouwens 17 minuten vertraging op. Want daar is dus een te hoog voertuig door die tunnel gemoeten. Dan de flitsers. De A2 Amsterdam-Utrecht bij 33,2. De A4 Delft-Schiedam 61,4. A7 Groningen-Drachten 178,4. En de A10 de Ring van Amsterdam richting Noord 6,9. De A22 Beverwijk-Velzen 14,5. A27, dat is Almere-Hilversum bij 102,6. A32 Meppel-Heerenveen 8,8. A35 Enschede-Hengelo 64,3. A37 Hogeveen richting de Duitse grens 15,1. De A50 Arnhem-Os bij 158,6. En de A58 Breda-Tilburg bij 40,2. Ah, de tuin gezellig maken staat voor de deur. En je bolbezorger. Met vloerkleden en kussens voor binnen en buiten, nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538, Dutch 1000. Martijn Lagraal. Ja, laat ik deze er even meteen bijpakken. De koffiegon voor je 3-dubbele Johnny Walker. Zometeen hoor je Herman Brood met Saturday Night naar Chesto en Becky Hill in de Dutch 1000. Radio 538, Dutch 1000. Na, na, na, na, na. Na, na. 538 Dutch 1000. 558. Nummer 558 was dat. En van Saturday Night gaan we heel even naar maandag overdag. De Koningsdag Countdown staat op 7 dagen. Volgende week maandag zijn we in Place to Be Breda. Wat je ook spelt met een B. En ja, daar hebben we echt de hele Hall of Fame van de Nederlandse muziek op het podium gezet voor je. Ik bedoel, ik weet niet of je de line-up al helemaal gecheckt hebt. Maar ja, trek daar sowieso 15 minuten vooruit. Op 538.nl vind je alle namen die komen optreden tijdens 538 Koningsdag. Denk aan Afrojack, Flemming, Jan Smit, Sera, Django Wagner en nog veel, veel, heel veel meer. Het enige wat er nog even moet gebeuren is dat jij zorgt dat jij daar ook acte de présence geeft. En dat kan eigenlijk heel makkelijk als je deze hele week, de hele dag, naar Radio 538 luistert. Deze week kun je tickets winnen voor ons Koningsdagfeestje, de 27e op het Chasséveld in Breda. 3 tickets kun je winnen, dus 1 voor jou en je beste 2 vrienden. Wie dat dan zijn, dan moet je dan maar een soort van auditieronde voor houden. Maar als je zometeen de oproep hoort om te bellen met 0909-3000-538, bel dan meteen 0909-3000-538. We zoeken beller 27. Hè? 27 april, dat is wel een mooi bruggetje. Dus hoor je zometeen de oproep om te bellen met de studio. 0909-3000-538 is het nummer wat je daarvoor moet gebruiken. Kom je in de show, krijg je 3 tickets voor 538 Koningsdag. Beller 27 gaat daarmee vandoor. In de Dutch 1000 nu, Guus Meeuwis. Dat komt door jouw 557. Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart, waar ik jou wil houden.

dat ik boos was. Aan het einde heeft niemand gewonnen. Wel, ik weet niet wie er fout zat, maar ik weet wel dat jij bent begonnen. Alles wat je zegt, heb je zelf gedaan. Zie ons met z'n tweeën in het midden staan. Oh, ergens hoop ik op herhaling van geschiedenis. Ik zit vast in het midden van de nacht. Oh, ik zit vast in het midden van waar ik al over was. Wat klote dat ik blijf hangen aan de bodem. En ik kan het niet geloven, ik heb je nodig. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. De laatste tijd herken ik geen prioriteiten. Dan staan ze naakt voor mijn hoofd te krijzen. Oh, het spijt me. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik zit vast. Fuck. In het midden, in het midden. Mo. 538 Koningsdag in Breda. Vorig jaar was Pommelien Thijs er ook. En die sprak ik toen nog even tussen klaar was met optreden. En die wist niet wat er overkomen was. 40.000 van die oranje gekken voor de neus. Ze vond het echt waanzinnig. Dat gaan we dit jaar proberen. Nou ja, sowieso te evenaren. En misschien zelfs wel te overtreffen. Nog een weekie, dan is het zover. Koningsdag met 538 in Breda. Gabriella, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit jij erin vandaag? Ik schrok eigenlijk dat ik in één keer doorverbonden werd. Dus ik zit een beetje te trillen. Oké, probeer even tot rust te komen. Ik bedoel, als ik bijt, bijt je gewoon terug. Zo is het ook. Ja, het is wel het risico van het vak, hè? Als jij belt naar ons, dat je ons aan de lijn krijgt. Ja. Hey, de Koningsdag plannen. Had je die al gesmeekt of niet? Nee, eigenlijk nog niet. Ik wilde wel gaan, maar het kwam er steeds niet van. En ja, en nu... ga ik alsnog, denk ik. Ja. Nou, dan win je. Je loopt wel heel hard van stapel. Nee, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, je was wel een 27. Die zochten. Jij krijgt 3 tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Dus jij moet maar eens even gaan bepalen wie er dan met je mee mogen volgende week maandag. Helemaal goed. Ik heb wel mensen die mee willen. Ja, dat zal wel goed komen, toch? En moeten wij dan de beveiliging nog extra inlichten dat ze een beetje op jullie moeten letten? Of kunnen jullie wel een beetje gedragen daar? Ja, die dan maar. Oké, Gabriella, we zien je volgende week. Leuk dat je erbij bent. Fijne dag vandaag. Hoi. Deze hele week maak je kans op tickets voor Koningsdag. Dus blijf lekker luisteren naar 538. Dit is de Dutch 1000. Het allerbeste wat er ooit in het Koninkrijk der Nederlanden aan muziek is gemaakt. Het kleine orkest hoor je zo met Laat mij maar alleen. Dat wordt nummer 454. Eerst nummer 555. Transmission. Ilke Klein. 1000 hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 554. Cadeau. Of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik te bezit terug ben, of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ik ben nou eenmaal zo. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. En niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Dan vraag je, is er iets? Oh. Of dat ik je geen aandacht geef, alleen maar voor mezelf leef. Je hebt gelijk, het heeft geen zin, het zit er echt niet in. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid en niemand die er zeurt. Ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Moet je niet allemaal nog vragen. Geen doen. 538-1000. Klein orkest was dat, laat mij maar alleen. En op de vraag, waar denk je aan? Nou, ik dacht nog even terug aan de track die voor Klein Orkest hoorde. Van Ilke Klein, Transmission. Ik weet niet of je de uitdrukking kent. Hoe zuurder het gelaat, hoe beter de plaat. Nou, als je naar mij had staan kijken, net toen die plaat op de radio was. Ik trok een bek alsof ik een augurk met citroenstap naar binnen schoof. Wat een banger. Dankjewel dat je die de lijst ingestemd hebt. Geldt trouwens ook voor de Party Animals, want Aquarius komt eraan zometeen. En we spelen zometeen ook weer een rondje stemmenjacht. De Koningsdag Countdown staat op 7 dagen. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Luister deze week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Deze week in de bonus. Alle Hype Pro 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks 30% korting. Alle Robijn ook 1 plus 1 gratis. En een Blue Home Camaro Barbecue voor €99,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Jongens, eten! Zo, lieverd. Leuke dag gehad? Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Of je nou in je uppie bent, hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.

stuurt Angelique in de app. Ja, ja. 538 Dutch 1000. En Alain stuurt 538 van Raccoon naar de Party Animals. Dat kan toch alleen met de Dutch 1000. Wat heerlijk zeg, knallen laat hij weten. Alain, goed dat je luistert, joh. De 538 Stemmenjacht. En in de Dutch 1000 gaan we van Raccoon naar de Party Animals. In de Stemmenjacht gaan we misschien wel van 0 naar 40.000 euro voor Dennis. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit natuurlijk iedere uur te luisteren, te hopen dat iemand de mist in gaat. En nu ben je zelf aan de beurt. Ja, ik denk dat ik meega, hoor. Want het is niet te doen. Je bent aan het werk op de bouwplaats in Beverwijk. Zitten nou al je collega's ook een beetje mee te luisteren om te kijken of je zo meteen een rondje gaat geven of valt het mee? Nee, we zijn bezig in Amsterdam, op de Noordermarkt. Oh, oké, alright. Dennis, we gaan eens even kijken of jij weet welke stem er in koffer 10 zit. Laten we nog even één keer luisteren. Daar komt hij aan. Leuk. Dennis, ja. Verlos ons van 40.000 euro. Een zin die ik ook niet zo vaak uitspreek in mijn leven. Maar goed, wie hebben we hier gehoord? Nou, volgens mijn dochters Eva Jinek. Dan gaan wij bij de jury checken of Eva Jinek klopt. Het antwoord is... fout. Nou, weer niet. Sorry, Dennis. Nee, dat is niks aan te doen. Dat is gewoon niet te doen. Het is ontzettend moeilijk. Dappere poging, dat zeker. En voor die poging krijg jij de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Dus daar feliciteer ik je dan wel mee. En blijf het proberen. Gaan we zeker doen. Werk ze en groetjes aan de dochters. Dag. Groetjes, hoi. De 538 Stemmenjacht. Dit is Jan Smit in de Dutch 1000. 551. Boom, boom, bailando, dans met mij de tango. Boom, boom, bailando, dans met mij vanaf. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar me laat. Boom, boom, bailando, dans met mij de tango. Boom, boom, bailando, je hebt mij in je macht. Signorita, voor jou zet ik alles opzij. Ik heb zo lang op jou gewacht. Een dans als de tango heeft een eigen taal. Het leven is niet meer zo stil. Iedere beweging haar eigen verhaal. Vertel me zoveel als je wil. Ja, de passie, het ritme, de charme en lust. De tango heeft alles in één. En als jij degene bent die mij dan kust, voel ik me niet meer zo alleen. Boom, boom, bailando, dans met mij de tango. Boom, boom, bailando, dans met mij vandaag. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar me laat. Boom, boom, bailando, dans met mij de tango. Boom, boom, bailando, jij hebt mij in je maat. Signorita, voor jou zet ik alles opzij. Ik heb zo lang op jou gewacht. Ik leef in een wereld van dans en muziek. Stilte is mij niet bekend. De hele dag door is het feest wat je ziet. Ik ben het niet anders gewend. Ja, die hartstocht, jouw lichaam, de manen bewijkt. Niemand die mij tegenhoudt. Door te dansen kwam jij in mijn leven voorbij. Ja, jij met je hartje van goud. Boom, boom, bailando, dans met mij de tango. Boom, boom, bailando, dans met mij vanaf. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar me lacht. Boom, boom, bailando, dans met mij de tango. Boom, boom, bailando, jij hebt mij in je macht. Signorita, voor jou zet ik alles opzij. Ik heb zo lang op jou gewacht. Gegarandeerd made in Holland. Dit is de 538 Dutch 1000. 550. Help me people now, help me get the feeling back. Got to get the spirit of the old days. Where a song would get you to sing along and move you in a belief. wordt weggeblazen door dit feitje. De drie artiesten die je op dit nummer hoort hebben samen 51 noteringen in de Dutch 1000. Davina heeft er 11, Armin 16 en Marco Borsato 24. Deze is van hun drieën samen. Hoe het danst, nummer 549 in de Dutch 1000 op 538. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als het beter is. Wil niet zeggen dat ik jou niet mis. De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht. Als daarvoor ik wil zeggen wel op mijn gezicht. Oh. Ik kan niet met je praten, dus ik hou me stil. Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil. Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als het beter, als dat beter is. Ga maar kijken hoe het danst zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder mij. Als het moet zet ik een stap. Zijn de 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 548. Sick of preaching this to you. Nobody listens, think there's something. And they treat you like a fool. Thought that it was clear. Nobody said that love was fear. I'm a cruel man, I'll take it all away. And I'm a king, I'm here to stay. Show myself, follow the book. What brings you along this way? I do. Just do exactly.